NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Iedereen snapt dat je blij bent als je voetbalteam wint. Zeker na zo'n bijzondere overwinning als die van Marokko gisteren tegen België. Maar waar komen die rellen dan vandaan? In Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Nordin Goudani van voetbaltalkshow Mokro Insight, die baalt ervan. Straks in één vandaag, na het NOS Journaal. Jelle Visser. Rusland en China bedreigen de veiligheid van ons land steeds meer. Dat stellen de Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Volgens de diensten is Nederland een aantrekkelijk doelwit voor spionageactiviteiten door de aanwezige technologie en door de aanwezige infrastructuur. Volgens de Nationaal Coördinator moeten we dreigingen tegen economische doelwitten niet onderschatten. Zo werden eind september nog Nord Stream gaspijpleidingen in de Oostzee gesaboteerd. In een reactie zegt het kabinet dat de aanpak van dit soort bedreigingen in een hogere versnelling moet. Zeven Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Kiev om hun steun te betuigen aan Oekraïne. Het gaat om de ministers uit Estland, Letland, Litouwen, Finland, Zweden, Noorwegen en IJsland. Ondanks de Russische bombardementen en wreedheid zal Oekraïne winnen, schreef de Litouwse minister op Twitter. De Finse minister sprak zijn bewondering uit voor de moed en vastberadenheid van de Oekraïners, die door de Russische aanvallen kampen met stroomuitval en problemen hebben met het drinkwater. In de gemeente De Frieske Marren in het zuiden van Friesland zijn maatregelen getroffen na dreigementen aan het adres van de burgemeester. De politie wil niet zeggen uit welke hoek die dreiging komt. Iran werkt niet mee aan het onderzoek naar mensenrechten schendingen bij de protesten in dat land. Volgens Iran is het onderzoek politiek gemotiveerd. In Iran zijn al weken grootschalige protesten die door ordentroepen de kop in worden gedrukt. Memphis Depay staat morgenmiddag in de basis in de wedstrijd tegen Qatar op het WK. We nemen geen risico met Memphis, zei bondscoach Van Gaal, maar we hebben hem nodig om wereldkampioen te worden. Een 33-jarige turnleraar is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en TBS voor het misbruiken en doden van de 14-jarige Esmee eind vorig jaar in Leiden. Ook moet hij een schadevergoeding van meer dan 55.000 euro betalen aan haar ouders. De rechter liet meewegen dat haar dood een schok in de samenleving heeft teweeggebracht. Het is voor de nabestaanden schokkend en extra pijnlijk geweest dat het lichaam van Esmee bij een boom in een park op een openbare plek is achtergelaten. Het beeld van het lichaam van een jong meisje, eenzaam in een parkje, heeft ook bij anderen een groot gevoel van triestheid opgeroepen dat velen zal bijblijven. De turnleraar gaf toe dat hij seks had met Esmee. Ook kwam het meisje vaak bij hem thuis in Leiden. De Schotse Voetbalbond gaat het koppen in het professionele voetbal aan banden leggen. Trainingsoefeningen met koppen mogen door profs niet vaker dan één keer per week worden uitgevoerd. Ook mag koppen niet meer op de dag voor en de dag na een wedstrijd. Uit onderzoek van de Universiteit van Glasgow bleek eerder dat ex-profvoetballers een verhoogd risico hebben op dementie en de ziekte van Parkinson. Ook in het Schotse amateurvoetbal zijn strenge regels. Zo is koppen verboden op trainingen voor kinderen onder de 11 jaar. In Nederland bestaat zo'n verbod nog niet. En dan het weer. In het westen steeds vaker droog, maar in het oosten nog wat motregen. Het is zo'n 9 graden. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog. Morgen is het dan weer bewolkt. In de kustgebieden laat de zon zich zien. Het wordt dan maximaal 8 graden. Ja, dan dankjewel. Ja, in Qatar daar is de wedstrijd Zuid-Korea-Ghana inmiddels klaar. Chris Wobbe, wat heeft de blessuretijd opgeleverd? Nou, een zeer meeslepende slotfase. Uiteindelijk geen doelpunten meer. Betekent dat Ghana wint met 2-3. Eigenlijk had Korea nog recht op een corner in de 10e minuut van de blessuretijd. Maar de scheidsrechter floot gelijk af. Ghana blij, Zuid-Korea over de rooie. En de coach van Zuid-Korea, de Portugees Bento, kreeg letterlijk een rode kaart. Korea dus nu als laatst in de groep. Vanavond nog Portugal-Uruguay. Ghana kan feestvieren, want zij winnen een fantastisch duel met 3-2. Dankjewel, Chris. Voor het verkeer naar Jolanda van der Velden. Het wordt wat drukker op de weg. Er staat ruim 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Zijn enkele uitzonderingen. Een auto met pech op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet een kwartier vertraging. De Drechttunnel was even dicht in de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar stond een te hoge vrachtwagen voor. Tussen knooppunt Ridderkerk en de tunnel zo'n 20 minuten oponthoud. Er stond een auto in brand tot slot op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar heb je rond de 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is nog dicht. Ster.

winkels. Check marktplaatsen op de advertenties waar mensen dingen gratis weggeven. Knutsel zelf iets in elkaar. Of geef elkaar iets dat al maanden ongebruikt in je kast staat. Daar moet je wel mee oppassen. Dat je het niet aan dezelfde... Dat is even een goede administratie. Goede administratie, inderdaad. Dat is een goede tip. En als er mensen bij je over de vloer komen, vraag ze dan op zijn Amerikaans om zelf iets te eten of te drinken mee te nemen. En de laatste tip, ja, die komt waarschijnlijk al ietsje te laat. Begin op tijd aan je inkopen, want in december is alles vaak veel duurder. Nou, ze hebben nog een paar dagen. Dat is waar. Waarom ging Marokkaanse jeugd rellen nadat het Marokkaanse elftal notabene gewonnen had op het WK? 2-0 tegen België, de derde WK-zege ooit voor Marokko. Dat je dan gaat feesten, oké, maar rotzooi schoppen. Lammert, wat gebeurde er nou precies? Ja, op het Mercatorplein in Amsterdam werd een auto in brand gestoken. Op het Kruisplein in Rotterdam werd vuurwerk en glas naar de politie gegooid. En in de Schilderswijk in Den Haag trokken supporters de autodeuren voor voorbijgangers open. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen om dan die rellen te stoppen. En vandaag is er ongeloof, verontwaardiging. Ja, bijvoorbeeld de Telegraaf, die kopt vanmiddag vuil tuig. Dat is een citaat overigens van Leefbaar Rotterdam. Maar ook voorbijgangers komen aan het woord die het gisteren een enge situatie vonden. Een ober zegt bijvoorbeeld, de gasten op ons terras vluchten allemaal naar binnen omdat ze zich daar veiliger voelden. Er waren families met kinderen die echt bang werden. Die zijn nog uren gebleven. En een andere Rotterdamse zegt, ik word er verdrietig van. Dit is Rotterdam niet. Nordin Goudani, die zat intussen in de kantine van de Amsterdamse voetbalclub DCG. Daar presenteert hij zijn voetbaltalkshow, Mokro Insight. Dag Nordin. Hoi, goedemiddag Michel. En jij hebt hier allemaal niets van gemerkt, hè? Nee, wij zaten daar rustig, relaxed, na de wedstrijd nog na te beschouwen. Vol met adrenaline, heel veel plezier. Ik wist van niks, moet ik ook zeggen. Nee, rustig en relaxed. We kunnen even luisteren hoe dat er aan toe ging bij jou in die kantine daar. Het liefste zou ik nu een potje janken, maar dat doe ik niet. De actiefinale, wij zijn er! Wij zijn er! Nou, zeg maar gewoon, het was een feestje. Ja, het was een heel mooi feestje. Ik bedoel, de kans is heel groot dat we naar de achtste finale gaan. Ja, dat is sinds 1986 niet meer gebeurd. Dus 36 jaar hebben we al moeten wachten. En donderdag kunnen we het afmaken. Dus ja, dat is voor ons voetballiefhebbers is dat echt een groot ding. Ja, zo zaten jullie daarbij. Door combinatie groot, DCG, de kantine. Dus helemaal blij. En op de banken bij wijze van spreken. En hoe is het dan om op een gegeven moment te horen wat er in Rotterdam, in Den Haag, in Amsterdam aan de hand is? Ja, teleurstellend natuurlijk. Ik bedoel, dit hoort niet. Ik bedoel, je wint, het is fantastisch. Ga de straten op, ga tuteren, tuter zoveel je wil. Maak plezier en dan is het klaar. Dus ik snap niet dat het zo uit de hand moet lopen. Ik vind dat geeft een smet ook. Ik bedoel, dus we zitten een dag na de wedstrijd. Hier zou het nu om moeten gaan over een fantastische overwinning op België. 4 punten in de pool des doods. De kans naar de achtste finale. Maar daar gaat het nu niet meer over. Het gaat nu puur over de rellen. Dat is gewoon zo ontzettend zonde. En, ja, kwalijk. Kwalijk. Ja. Maar heb je dan enig idee wat daar tussen die groepen, kinderen zeg maar, hè, het waren pubers, wat zich daar heeft afgespeeld? Hoe kan die omslag ontstaan? Ja, kijk, die omslag, ik wil benadrukken, het is natuurlijk geen etniciteitsprobleem. Ik bedoel, als Ajax kampioen wordt, dan loopt het ook uit de hand qua chaos. Dus blijkbaar is er iets met voetbal, adrenaline en feestvieren. In dit geval, kijk, ik heb veel mensen gesproken en iedereen ging in principe gewoon de straat op. We hebben toch gewoon een handjevol gasten die het verpesten. Dan praten we over heel het land misschien een paar honderd. Die het verpesten. Kijk, in beginsel begint het gewoon leuk en plezierig. En op een gegeven moment hoeft maar één iemand iets te doen. Er hoeft maar één iemand vuurwerk te gooien. Er hoeft maar één iemand een steen op een auto te gooien. En dan krijg je een soort van kuddegedrag dat elkaar na gaat kopiëren. En voordat je het weet, hek van dam. En dat is een beetje het probleem. En nu heb jij het over Ajax. Dat zijn natuurlijk voetbalhooligans die zoiets doen. Maar dit zijn gewoon jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud. Dat is toch wel een verschil, lijkt me. Nee, kijk, voetbal is voetbal. Ik bedoel, kijk, voetbalhooligans is een breed begrip. Ik bedoel, als het bij Ajax uit de hand loopt, dan praten we over duizenden. Ik bedoel, we kunnen ons alle foto's en beelden herinneren in Ajax. Er werd zelfs jarenlang werd Museumplein vermeden. Dus ja, Kijk, dit zijn jongeren die hebben voetbal gekeken. En ja, zeker, er zit ook heel veel onvrede. We hebben het over bepaalde wijken, de Schilderswijk, Kanaaleiland. Ja, dat zijn kwetsbare wijken. Dus die jongeren zitten al met een soort van... ja, die voelen zich gewoon misschien niet helemaal geaccepteerd. Voelen zich niet happy. En proberen, dat zag je ook bij de coronarellen... zoeken eigenlijk een soort van argument of reden om te rellen. Ja. En dat is niet goed. Ja. En die jongen moet je keihard aanpakken. Punt. Ja, ja, ja, want straks komt er weer een wedstrijd natuurlijk. En ze gaan door. Wat moet je dan? Moet je, hè, want ongeacht wat het resultaat is... moet je er dan van uitgaan dat het dan weer rotzooi wordt? Ja, je kan naïef zijn en denken, nee, donderdag gaat het niet gebeuren. Maar nee, de kans is ontzettend groot. Linksom of rechtsom, dus of we nou doorgaan naar de achtfinale of niet. Ja, dat er weer problemen gaan ontstaan. Behalve, en dat is wel belangrijk, dat je aan de voorkant... kijk, want iedereen weet wie de jongeren zijn. Betrek de jongerenwerkers, betrek de ouders vooral. En dan kun je wellicht nog dingen tegenhouden. Maar dan moet je echt aan de voorkant moet je dat doen. Heb je ook de indruk dat dat vandaag gebeurt? Dat er rondgebeld wordt van jongens, dit moeten we toch voorkomen de volgende keer. We moeten er bovenop gaan zitten. Nou kijk, ik zie wat ik wel merk is gewoon... dat merk ik eigenlijk de laatste jaren... dat ook vanuit de Marokkaanse gemeenschap ook mensen zich uitspreken. Dus of dat een imam is... Of een influencer, of een bekende jongerenwerker. Ja, iedereen heeft zoiets van, kap daar nou eens mee. Ik bedoel, je doet niemand wat goeds. Je hebt er helemaal niks aan. En als we het even hebben over geloof, want islam is natuurlijk, dat is ons geloof. Dit is zo on-islamitisch gedrag wat je vertoont. Dit is gewoon niet goed. En kijk, ja, die jongeren... Die worden op een gegeven moment ouder. En over 6 jaar zijn ze getrouwd en hebben ze kinderen... en lopen ze achter kinderwagen. Ja, maar er zijn er misschien weer nieuwe jongeren. Die lopen daarom. De baan. En ja. Maar goed, het is alle hens aan dek nu. En elkaar aanspreken en naar elkaar kijken. Toch even, Nordin, het voetbal zelf. Donderdag, Marokko, Canada, Pool des Doods. Wat gaat het worden? Ja, wij gaan winnen met 3-4-0. Dan gaan we een heel groot feestje vieren op een hele goede manier, hopelijk. Oké, okay. Goed. Veel plezier daarbij vast. Die talk show overigens het bekijken waard. Mokro Insight te zien op YouTube. Nordin Goudani, dankjewel. Zometeen, mensen met problematische schulden... die moeten daar sneller vanaf geholpen worden. D66 heeft daar wel een idee voor. Jolande van der Velde, hoe is het met files? Dat valt op zich nog wel mee. Er staan er wel ruim 40, maar bij elkaar opgeteld is dat 175 kilometer. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. 1 file met meer dan 10 minuten vertraging... en die staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein tussen de 10 minuten en een kwartier. But a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone. Life carries on, I'm missing like a hole in the head. Oh, honey, now. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucking never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on. And I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change. You can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. We got holes in our lives. We got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we've got holes, but we carry on. Passenger. Holes. Vrijwel 1 op de 10 huishoudens heeft problematische schulden en de verwachting is dat het alleen maar toe zal nemen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat meer dan 1 miljoen mensen dit jaar al in grote financiële nood komt. Om deze gezinnen te helpen doet de regeringspartij D66 een voorstel. Dat houdt in dat mensen met problematische schulden binnen 3 jaar van hun schulden af zouden moeten zijn. Verslaggever Laura Korst die sprak met Rolf Versteeg, die als trajectbegeleider in Utrecht veel mensen met problematische schulden ziet. En vele van hen hebben te maken met vooroordelen. Zeker. Vaak is het idee van, joh, mensen hebben toch zelf een zooitje van gemaakt. Die hebben waarschijnlijk als een god in Frankrijk geleefd. En nu moet de maatschappij of de instanties moet dan maar een deel kwijtschelden. Ja, dat is wel heel makkelijk. Dat is, vind ik, veel te kort door de bocht. Het kan iedereen overkomen. Ja? Ja? Denkt u dat werkelijk? Ja, zeker. Ik heb het geluk gehad dat ik een opvoeding heb gehad waarbij werd meegegeven hoe ik met geld om moest gaan. En dat het heel belangrijk is dat je wat geld aan de kant zet iedere maand. Maar als je dat niet van jongs af aan meekrijgt, je hebt niet zo'n voorbeeld waarbij dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid is. Ja, dan is het toch helemaal niet heel gek dat je dan, als je geld krijgt, het weer uitgeeft. Hoe gaat het in de praktijk eigenlijk, mensen die schulden hebben? Nou, dan voer ik een gesprek. Vaak is dat gesprek in de wijk waar zij wonen. Hoe zijn ze in deze situatie terechtgekomen? Hoe ziet de situatie eruit? En als we zien dat de schuld problematisch is, de totale schuldenlast, dan gaan we toewerken naar een schuldregeling. En wij in Utrecht proberen eigenlijk mensen binnen 8 weken naar een oplossing te hebben gewerkt. Waarom gaan jullie de wijken in? Is dat een bewuste keuze? Zeker. Ja, voorheen zaten wij op het stadskantoor, het grote gemeentehuis. Maar dat zagen we toch wel dat het een beetje drempelverhogend werkt. Hoe groot is de gemiddelde schuld van de persoon die jij voor je ziet? Dat ligt rond de 40.000 euro voor als iemand zich meldt. Toch wel veel schulden bij overheidsinstanties als de Belastingdienst, CIB, kredietverstrekkers als banken. Postorderbedrijven? Ook zeker, ja, ja, ja. Wat mij best wel bijbleef was een meneer, hij had een heel goed inkomen. Een goede baan. Nou, die woonde bij zijn vrouw in, relatie ging uit. Is heel snel een woning gaan huren wat eigenlijk veel te duur is in de huidige woningmarkt. Contract is niet verlengd bij zijn werkgever. En daardoor ontstonden gaten in het budget. Nou, en dan ga je bepaalde gaten dichten waar andere gaten weer ontstaan. En zo ontstaat zo'n schuldenpositie. En dat kan echt iedereen overkomen. Want leren mensen hiervan? Of zien jullie wel veel mensen in herhaling gaan? De mensen die in het verleden gebeurtenissen hebben gehad, traumatische ervaringen of wat dan ook, nou, die komen vaak niet meer in zo'n situatie terecht. Maar als we zien dat het bijvoorbeeld echt een gedragselement is waarbij mensen niet die opvoeding hebben gehad bijvoorbeeld, dan hebben we ook bij de gemeente budgetcoaches die met die mensen aan de slag gaat om te kijken van, hey, maar hoe kan je nou in de toekomst nou een hele gezonde huishouding houden? Ja. Linda Voortman is wethouder werk en inkomen in Utrecht. Dag mevrouw Voortman, goedemiddag. Goedemiddag. We worden hier Rolf Verstegen bij u uit de gemeente, trajectbegeleider van mensen met schulden. U besloot het als gemeente Utrecht anders aan te pakken op het gebied van schuldhulpverlening. Wat doet u dan anders dan andere gemeenten? Ja, en voor een deel heeft Rolf het natuurlijk ook al uitgelegd. Hè, dat we echt heel laagdrempelig inzetten. Om direct ook bereikbaar te zijn voor inwoners. Dus wij bieden ook hulp aan, ook bij signalen van betalingsachterstanden. Dus ook als de schulden er nog niet zijn. Nou, we hebben daarnaast ook ervaringsdeskundigen in dienst. Dus mensen die zelf ook ervaring hebben met het hebben van schulden. En die helpen ook inwoners om echt alle papieren goed beschikbaar te hebben voor snelle hulp. En wat we ook hebben, en dat zit ook in het plan van D66... dat we onze schuldentrajecten ook verkort hebben. Hè. Wij onderhandelen met schuldeisers om te komen tot een saneringskrediet. En onze schuldentrajecten duren ongeveer 2 jaar... en dan schelden we het laatste jaar van het krediet ook kwijt. En daarmee krijgen Utrecht dus beter perspectief en ook een kortere schuldperiode. Ja, en de schuldeisers die vinden dat prima, dat een deel kwijtgescholden worden? Of hoe overlegt u met hen daarin? Ja, kijk, die schuldeisers... die krijgen van de gemeente wel voor 3 jaar aflossing. Dus voor hun is er geen verschil met andere gemeentes. En ze krijgen dus net zoveel geld als zonder die verkorte schuldsanering. Dus ja, in die zin maakt het voor hun niet uit. Ja, ja. Werkt het? Kunt u dat nu al zien? Ja, we zijn nu volgens mij een jaar hiermee mee bezig. En nou, wij zien in ieder geval al dat het mensen een hoop rust geeft. En ook het feit dat het een overzichtelijke periode is. Want het duurt vaak heel erg lang tussen het eerste moment dat de schulden ontstaan en dat je helemaal schuldenvrij bent. Maar zo'n overzichtelijke periode, dat geeft mensen ook perspectief. En dan zien ze ook dat het te behapstukken is. Dus ja, de eerste reacties zijn in ieder geval positief. Dus ik ben er blij mee. Ja, u zegt het duurt lang voordat je je schulden kwijt bent. Terwijl we horen net, het kan heel snel gaan. Hè? En dan zit je er middenin. Ja, en je ziet dus ook, hè, het begint met iets kleins. Je gaat het ene gat met het andere gat vullen. En je denkt eerst nog, nou, ik moet het zelf oplossen. Hè, mensen denken ook vaak van dat het aan hunzelf ligt. Nou, ik zeg dus van schuldhulpverlening is een recht. Hulp is ook gratis en voor iedereen beschikbaar. Dus blijf vooral niet zitten met schulden. Maar we zien wel vaak dat mensen er toch nog te lang mee rondlopen. Mm-hmm. En dat is niet nodig. Ja, u hebt beschreven hoe dat bij u in de gemeente Utrecht gaat, Lammert. D66. Kamerlid Julia de Kat die wil nog een stap verder gaan. Hè? Zij komt met een initiatiefnota, dient ze morgen in. Ja, ze stelt voor om gemeenten de mogelijkheid te geven schuldeisers te dwingen om mee te doen aan een afbetalingsregeling. Nu zijn schuldeisers nog niet verplicht om aan zo'n regeling mee te werken. Volgens Kat moet het hele systeem simpeler. Ze stelt dan ook voor om de periode om de schuld af te lossen voor de schuldenaar terug te brengen naar 2 jaar, zoals de gemeente Utrecht nu dus al doet. Ja, en u zei, mevrouw Voortman, dat werkt hier. Dus u zegt goed voorstel van D66. Ja, precies. En ook het punt over schuldeisers dwingen. Het is inderdaad zo dat we nu via de rechter moeten dwingen. En dat is echt omslachtig en tijdrovend en ook best wel kostbaar voor de rechtspraak. Dus ik vind ook dit een goed idee. Nou, bij de uitwerking moeten we natuurlijk wel kijken op basis van welke criteria je het als gemeente zelf mag oplossen en wanneer toch een rechter. Maar ik vind het wel een ook heel goed idee om ons daarin ook meer mogelijkheden te geven om schuldeisers te kunnen dwingen om mee te werken. Ja, ik moet er dan ook zelf dwingen, want de overheid is vaak de grootste schuldeiser, hè? Het klopt dat de overheid een grote schuldeiser is. En daarom vind ik het ook inderdaad heel goed dat we ook kijken naar onszelf. Hè. Wij kijken bijvoorbeeld zelf in onze dienstverlening ook naar stresssensitieve dienstverlening, dat soort zaken. Maar ook het Rijk kan wat doen. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar de toeslagensystematiek. Juist als je met voorschotten rekent en dan later naheft. Ja, dan kun je mensen echt in de problemen brengen. Dus zeker moet er ook gekeken worden naar de overheid. Ja, ja zeker. En als het dan gaat om mensen die dan uit de schulden zijn, hè, er wordt al gezegd van ja, het gaat ook om een manier van denken. Dat zei de begeleider die we net hoorden van moet je met mensen mee blijven gaan? Hè, dus op een gegeven moment zijn de schulden afbetaald. Moet je ze dan blijven begeleiden? Of ja, Rolf die... Ja, Rolf die gaf het inderdaad goed aan. Je moet mensen ook voorbereiden op het leven na de saneringsperiode. Dus je moet ze ook leren hoe ze dat wel goed kunnen doen. Wij hebben ook als gemeente Utrecht ook wel voorzieningen, een huishoudboekje waarbij mensen ook beter overzicht krijgen tussen hun vaste lasten. Nou, dat zijn allemaal dingen die we doen. Maar het verschilt echt per persoon. Sommige mensen die kunnen naschulden snel weer verder. En anderen hebben echt gewoon een hele lange tijd hulp nodig. Ik dank wel. Linda Voortman was dat, wethouder in Utrecht. Commerciële verpleeghuizen zijn vaak de enige mogelijkheid nog voor families om passende zorg te vinden voor bijvoorbeeld dementerende ouders. Onze collega's bekeken 25 inspectierapporten van de afgelopen 2 jaar. Meer dan de helft van de particuliere verzorgingshuizen scoort onvoldoende. Zoals het huis waar Linda, die wij spraken, haar ouders onderbracht. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jelle Visser. Rusland en China bedreigen de veiligheid van ons land steeds meer. Dat stellen de Nederlandse veiligheidsdiensten. Volgens die diensten is Nederland een aantrekkelijk doelwit voor spionageactiviteiten door de aanwezige technologie en de infrastructuur. In de gemeente de Frieske Marren in het zuiden van Friesland zijn maatregelen getroffen na dreigementen aan het adres van de burgemeester. Bij zijn woning zijn betonblokken geplaatst. De politie wil niet zeggen uit welke hoek de dreiging komt. 7 Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Kiev om hun steun te betuigen aan Oekraïne. Ondanks de Russische bombardementen en de wreedheid zal Oekraïne winnen, schreef een van hen, de Litouwse minister, op Twitter. Het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is dit jaar voor het eerst 24 uur per dag geopend. Jaarlijks wordt vanaf eerste kerstdag tot de jaarwisseling de Top 2000 uitgezonden op Radio 2. In de hal van Beeld en Geluid wordt daarvoor een tijdelijk café opgebouwd. Vanwege de populariteit is dat café nu dag en nacht geopend. Dankjewel, Jelle. Voor het weer, Willemijn Hubert. Het is wel echt weer om binnen te zitten, dus... Om in het café te zitten, bedoel je? Ja. Nee, het is gewoon wat grijs, lokaal ook wat mistig. Rond het IJsselmeer en in het Waddengebied geldt op dit moment al een code geel. En ik denk dat dat vanavond en vannacht wel naar een groot gedeelte van ons land uitgebreid wordt. Want er is weinig wind en er zit behoorlijk wat vocht in de lucht. Dus er kan plaatselijk echt wel mist ontstaan. Waar we ook morgen in de ochtenduren vooral mee te maken hebben. Van het zuiden van het land kan het ook wel verkeers... hinderende misten zijn, dus echt wel opletten als je de weg op gaat. Verder is het naast die grijze deken vlak aan de grond spettert er ook nog wel wat. Dat vooral in het oosten van ons land en dat is ook morgen het geval. Kleine kans op een beetje zonneschijn is vooral weggelegd voor het noordwesten. En temperaturen liggen morgen tussen de 8 en de 10 graden. En als we wat verder de week in gaan kijken, dan qua temperatuur in eerste instantie weinig verandering. Dat grijze weer blijft de boosvertoon voeren. Ja, en vanaf donderdag gaat het dan wel echt kouder worden. Nou, je kijkt erbij van, ik kan er ook niks aan doen. Nee, precies. Dat is de messenger. Oké, voor de files naar Jolanda. Het is een niet al te drukke avondspits. 280 kilometer file staat er. Er zijn niet zoveel bijzonderheden. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A12 Utrecht richting Duitsland... tussen Arnhem-Noord en Zevenaar bijna 20 minuten. Een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum... tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam... ook zo'n 20 minuten extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht. Een ongeluk ook op de A20 Hoek van Holland-Gouda... tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 10 minuten oponthoud. Daar is de rechterrijstrook dicht. Tot slot door werkzaamheden op de provinciale weg de N362... Delfzijl richting Scheemda. Tussen Nieuw-Wolda en de aansluiting met de A7 3 kilometer... maar 3 kwartier oponthoud. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Protest in China, dat groeit. Vraag is, wat is het antwoord uiteindelijk van het regime? Daarover gaan we zo meteen. Nu eerst nieuwe ketens van kleinschalige zorg voor ouderen. Die veroveren de markt, halen daar goede winsten uit, maar scoren onvoldoendes op kwaliteit. Vaak is er te weinig of geen geschoold personeel. De helft presteert onder de maat. De inspectie is kritisch. Dat blijkt uit een onderzoek van onze redactie. Collega Paul Schram deed het onderzoek ernaar. Paul, wat zijn dat voor instellingen? Het zijn in principe kleine instellingen waar 20 tot 25 bewoners maximaal wonen. Dan kan je 24 uur per dag zorg ontvangen. Vaak betaalt iemand die daar woont, betaalt huur. Daarnaast krijg je zorg vanuit de wet langdurige zorg. Dus je hebt een indicatie. En in principe moet je daar zelf de zorg van inkopen. Maar dat gaat dan via zo'n instelling. En op papier heb je dan het wonen en het zorg gescheiden. Want je betaalt huur en die zorg. En dan mag je winst maken als instelling. Ja, maar het klinkt ook heel fijn als je denkt van... nou ja, goed, daar zijn mensen goed ondergebracht. Er is 24 uur per dag zorg. Het is kleinschalig. Dus dat klinkt als een hele mooie oplossing. Ja, in principe scoren ze in eerste instantie ook vrij goed op tevredenheid. Want het zijn vaak nieuwe panden. Het ziet er mooi uit. Maar als er meer zorg komt of de zorgvraag wordt complexer... dan gaat het vaak mis. Ja, maar hoeveel van dit soort instellingen hebben we hier in Nederland? De laatste telling is van de Universiteit Nijmegen. 2 jaar geleden waren er 400, maar het groeit eigenlijk elk jaar. Maar er komen ook elk jaar eigenlijk 4% kwetsbare 75-plussers bij. Dus ja, dan... Het is een behoorlijke groeimarkt, om maar even zo te zeggen. Zeker. En daar gaat af en toe dus wel eens wat mis, hebben we vastgesteld. Lambert, we hebben ook een voorbeeld uit de praktijk. Ja, we spraken met Linda Rentes. Haar dementerende ouders konden op een gegeven moment niet meer goed thuis wonen. Linda vindt uiteindelijk een plek voor haar ouders in een commercieel verpleeghuis. Ze kopen de zorg dan in via een PGB, een persoonsgebonden budget. Maar er blijkt al snel te weinig of niet genoeg geschoold personeel beschikbaar te zijn. Er waren echt grote zorgen. En dat was echt om... Ja, wij vonden het op een gegeven moment gewoon verwaarlozing. En medicatieveiligheid was in het geding. Wij vonden continu medicatie. Dat kwamen ze dan brengen, maar ze bleven er niet bij. Dus dan zei mijn moeder, ja, dat neem ik. Maar als je geen geheugen hebt, dan ligt het daar weer. Want zij weet, als je wegloopt, weet zij niet dat ze dat pilletje moet nemen. Ja, de familie springt er maar zelf bij op de meest basale dingen van de zorg. Bijvoorbeeld douchen, tanden poetsen. Ook dienen ze een klacht in bij de inspectie. En die geeft ze gelijk. Op maar liefst 6 van de 10 punten scoort het huis onvoldoende. Gezien de situatie waarin ze zaten, was het toch de beste plek op dat moment. En ze, tot het eind hebben ze samen kunnen zijn. Maar eigenlijk klopt het niet. Eigenlijk wordt er over de rug van onze oudere mensen, van ons als belastingbetalers, en ook over de rug van het personeel dat met andere verwachtingen daar gaat werken, gewoon geld verdiend door investeerders. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn? Nou, blijkbaar is het wel zo. Het is niet het enige huis, Paul, dat slecht scoort. Jij bent dus in de rapporten gedoken, hè, van de inspectie. Wat heb je gevonden? Vertel eens over je onderzoek. Ja, afgelopen 2 jaar zijn er 25 van dit soort aanbieders bezocht. En 1 aanbieder is dan 1 locatie van een partij die misschien meerdere huizen heeft. Daarvan scoorde de helft slecht. Die moesten snel wat verbeteren. Binnen 1 jaar, dat lukte niet altijd. 5 daarvan kregen extra toezicht of een dwangsom. Wat je terugziet in die rapporten: kwaliteit en veiligheid zijn soms in het geding. Onduidelijkheid over vrijheidsbeperkende maatregelen. Dus mensen met een verdere gevorderd stadium van dementie, de vraag: mogen die eigenlijk wel of niet binnengehouden worden? En wat vaak terugkomt is of het ontbreken van personeel of deskundig personeel. En daar zit meteen het gevaar van deze constructie. In de ouderenzorg, 80% van je kosten is personeel. Ja, en als je meer winst wil maken, dan is het heel verleidelijk om minder mensen in te zetten, minder geschoold of minder te betalen. Ja, het zijn investeerders die willen winst maken. Dat is dan. Ja, precies. Ja, van die 400 huizen is bijna de helft commercieel. En daarvan is ongeveer de helft van een grote investeerder. Ja, ja. Jacqueline de Groot is voorzitter van Ferenzo. Dat is de Vereniging voor Ouderengeneeskunde. Goedemiddag, mevrouw de Groot. Goedemiddag. Ja, u hebt het verhaal natuurlijk meegeluisterd hier van Paul. U kent waarschijnlijk de praktijk. Wat vindt u daarvan als u dit hoort van de kwaliteit binnen commerciële verpleeghuizen? Het ontbreken daarvan? Nou, er zijn natuurlijk een aantal goede die ook goed functioneren, waar het allemaal wel goed geregeld is. Maar we maken ons ook al langer zorgen als beroepsvereniging over de kwaliteit van de zorg in dergelijke huizen, waar, zoals Paul ook al aangeeft, te weinig gebruik wordt gemaakt van deskundig personeel. Zoals bijvoorbeeld een specialist oudergeneeskunde die daarnaast de huisarts werkt en een expert is in het dementieproces. Maar stel nou, ik moet voor mijn ouders een verpleeghuis zoeken. Ik ga er dan vanuit dat alle verpleeghuizen die er zijn, dat die aan de normen voldoen. Hoe kan ik nou weten wat een goed verpleeghuis is en wat geen goed verpleeghuis is? Nou, ik zou aanraden om niet alleen naar de buitenkant te kijken, want dat ziet er vaak mooi uit, hè, mooi verzorgd. Maar ook even door te vragen van hoe ze met hun personeel omgaan, hoe ze die geschoold hebben. Zijn ja, dan houden ze een heel mooi verhaal natuurlijk. Ja, maar zijn er vaste afspraken bijvoorbeeld met een huisarts of met een specialist oudergeneeskunde die daar structureel komt, of met een psycholoog? En dat kun je natuurlijk allemaal prima doorvragen. Ja, maar dan is het inderdaad nog maar de vraag of je dan ook een goed beeld krijgt, hè, van hoe het er daadwerkelijk uiteindelijk aan toe gaat. Zijn er manieren dat u zegt van ja, er kan op het gebied van beleid wel iets verbeterd worden? Ja, nou, wat je nu ziet is dat eigenlijk iedereen zomaar zo'n huis kan beginnen. Zonder dat je vooraf getoetst wordt of je de juiste afspraken hebt gemaakt, of je het juiste personeel in hebt gezet. Dus daar zouden eigenlijk veel betere regels voor opgesteld moeten worden. En ook betere randvoorwaarden, zodat je weet waar je aan toe bent als je zo'n huis opent. Ja. Ja, Paul, het zijn vaak Franse concerns, begreep ik, die daarin investeren, in die verpleeghuizen? Ja, er zijn 2 hele grote Franse concerns. 1 is Orpea. Dat was ook de ouders van Linda, die we net hoorden, zat in zo'n huis. Die hebben overigens nog niet op onze vraag gereageerd. En Corian is ook een grote. Ja. En die hebben samen plek voor 1000 mensen. Ja, ja. Het feit, mevrouw de Groot, dat deze bedrijven, want dat zijn het, op deze manier kunnen opereren. En dat betekent ook, er zijn geen goede plekken voor mensen die bijvoorbeeld hun ouders of partner netjes willen onderbrengen, om het zomaar eens uit te drukken. Het is ook een symptoom, hè, dat er niet genoeg plekken zijn in de reguliere zorg, van een falen in onze gezondheidszorg, of niet? Het is natuurlijk het beleid om de mensen zo lang mogelijk thuis te houden. En dit is ik snap wel dat de mensen in het gat springen, hè, maar het is natuurlijk toch wel heel nijpend dat dat dan op deze manier gebeurt. Waar je ook goed personeel in zou kunnen zetten. En de afspraken goed zou kunnen maken met een huisartsenpraktijk en een specialist oudergeneeskunde. Kun je natuurlijk prima goede afspraken maken om te zorgen dat die deskundigheid wel aanwezig is in zo'n huis. Maar u zei net, als ik dat nog goed begrepen, dat iedereen zo'n huis kan beginnen. Als Suzanne en ik morgen een carrière switch willen, kunnen we zo'n huis starten. Ja, ja hoor. Ongelooflijk. Ik dacht ja, dat er echt. Heel makkelijk. Dat is bizar, hè? Toch? Ja. Ja, ja, nogal. Ja, maar dat vinden wij dus ook. Daar zou dus ook wat aan gedaan moeten worden. Ja, daar zou je bijvoorbeeld goede afspraken. Dat zou gewoon getoetst moeten worden met de wet toelating zorgaanbieders, bijvoorbeeld die er is. Dat je voordat zo'n huis opent, getoetst bent of jij voldoet aan de criteria. Ja. Zeg, die huizen die getoetst zijn, waar de inspectie langs is geweest, die een onvoldoende hebben gekregen, gaan die gewoon door? Paul, weet jij daar iets over? En meestal krijgen ze tijd om zich te verbeteren. Inspectie gaat dan vaak nog één keer langs. Bij sommigen lukt dat en anderen zeggen, nou, we beloven dat we het regelen. En dan gaat de inspectie soms ook vanuit dat het geregeld is. Maar er zijn natuurlijk heel veel aanbieders en die kunnen ze ook niet allemaal blijven bezoeken. Nee. Dankjewel. Het verhaal ook van Linda is vanavond te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 2. Paul Schram was dat van onze redactie. En dankjewel ook Jacqueline de Groot, voorzitter van Ferenzo. Lammert, ja, we gaan het zo hebben over. Ja, we gaan het morgen ook doen. Hè? Ja, hij dan. Uitzending in verband met het voetbal. Wat gaan wij doen? We gaan vergaderen. Vergaderen, de ja. De hele dag, mensen. Maar is dat nou wel nuttig? Nou, heeft het eigenlijk wel zin. Dat, ja. Volgens Elon Musk is het in grote gezelschappen niet efficiënt. Oké, dat hebben we uitgezocht. We horen er meer over zometeen. Nieuws via de NOS dan. Want we hoorden het net al van Jelle Visser. Rusland en China bedreigen de Nederlandse veiligheid steeds meer. Dat schrijven de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. En Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg in een nieuw rapport. Politiek verslaggever Jon Jonker die sprak Aalbersberg over hoe die dreiging er dan in de praktijk uitziet. Langs drie vlakken wil ik dat toch als voorbeeld geven. Eén op onze vitale processen. En dan moet u denken aan ons gas, onze elektriciteit, ons water. Dat is risicovoller voor verstoring. Maar dat is ook risicovoller voor overnames van andere landen en andere bedrijven. Het tweede voorbeeld is eigenlijk onze strategische afhankelijkheden. Ook weer zo'n groot woord. Maar dat hebben alle mensen ook gemerkt als het over mondkapjes gaat, als nu over gas. Maar ook in de toekomst als het gaat over grondstoffen. Van een hele open economie die we gehad hebben, worden we daar nu meer in bedreigd en moeten we erop passen. En tot slot, dat merken bedrijven, de overheid, maar ook wetenschap, dat ze soms doelwit zijn ook van om kennistechnologie te stelen. En ook daarin moeten we onze kennistechnologie, die we in Nederland hebben, trots op zijn, ook beschermen tegen dit soort bedreigingen. En u schrijft in de dreigingsbeeld over economische veiligheid. China is de grootste dreiging voor kennisveiligheid. Wat doet dat land momenteel bij ons? Op basis van dit dreigingsbeeld zien we dat wereldwijd geprobeerd wordt, wat ik net al gaf, dat wetenschappers soms het doelwit zijn om kennis weg te halen en dat over te nemen. En dat verzwakt onze economische positie en daarmee worden we ook afhankelijk van andere landen. Dus ook hier geldt weer dat we eigenlijk weerbaarder moeten worden tegen dit soort dreigingen in alle geledingen van onze samenleving. Het rapport beschrijft ook dat landen zoals Rusland voorbereidingen treffen om vitale infrastructuur hier te saboteren. Zijn wij er klaar voor als een land besluit om zich te richten op onze vitale infrastructuur? In algemene zin is dat niks nieuws. Spionage is al zo oud als de weg naar Rome. Maar met conflicten neemt dat toe. En wat hier erg in speelt is dat wij natuurlijk steeds meer in ICT, in cyberoplossingen hebben gedaan. En alles aan elkaar verknoopt hebben. Dus de relatie ook tussen dit rapport en de dreiging van cybersecurity laat zien dat wij moeten blijven werken om ons veilig te maken als een nieuwe samenleving die echt veel meer met elkaar verbonden is. En moet nadenken, als het niet werkt, hebben we dan een alternatief lopen om de samenleving te laten draaien. Pieter-Jaap Aalbersberg was dat, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In gesprek met politiek verslaggever Jorn Jonker. Jolanda, hoe gaat het nu op de wegen? Het is eigenlijk een vrij normale avondspits. Eigenlijk ook heel normaal dat rond Rotterdam de meeste vertraging is. Komt ook vooral ook door een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. De vertraging is daar nu ruim 3 kwartier tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Daar gaat het heel traag over 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Feit of fictie? Over Elon Musk en vergaderen, Lammert. Nou, is heel net, we gaan het morgen doen, dus extra interessant. Maar waarom hebben we het er vandaag over? Ja, nou, mensen met de kantoorbaan, die zullen het wel herkennen. Dagelijks van de ene naar de andere vergadering rollen. Maar volgens Elon Musk zijn veel vergaderingen onzinnig. In een uitgelekte mail zegt hij namelijk tegen zijn personeel: voorkom grote vergaderingen, want dit is een verspilling van tijd en energie. Als je met veel collega's in een vergadering zit, dan belemmert dit een inhoudelijk debat. Oké, dan ben je natuurlijk gaan onderzoeken, want de vraag is natuurlijk, snijdt dit echt? Ja, ik heb natuurlijk zelf ook wel enige ervaringen met lange redactievergaderingen die veel te lang duurden met veel te veel mensen. Maar ik ben toch benieuwd wat experts hiervan zeggen. Want wat is nou de ideale groepsgrootte bijvoorbeeld voor een vergadering? Dat vroegen we vergaderexpert Rob de Haas. Uit onderzoek bij Defensie blijkt dat we eigenlijk het beste operationeel goed kunnen functioneren bij een groepsgrootte van 6 tot 8 mensen. Als die groep groter wordt, gaan er meerdere gesprekken ontstaan. En dat is dus gewoon funest voor een gezamenlijke dialoog. Ja, een groep van 6 tot 8 mensen is dus ideaal. Maar ja, zo'n kleine groep is niet altijd realistisch. Je kunt niet altijd het houden op 6 tot 8 mensen. En dan ben ik het totaal niet eens, zeg maar, met Musk. Je kunt geweldige bijeenkomsten hebben met grote groepen. Ja, hij zegt, je kan een grote groep dan opsplitsen in kleine subgroepjes van 4 tot 6. En dan kun je van elke groep weer een woordvoerder aanwijzen die later in het gesprek namens die groep dan weer het woord voert. Oké, maar goed, dat is zijn verhaal. Hoe denken andere experts erover? Ja, we belden ook even met vergadertijger Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Hij geeft vergadertrainingen en zegt dat de voorzitter de sleutel in handen heeft voor een goede vergadering. Stel dat je zo'n grote bijeenkomst hebt met 15, 20 of 30 mensen, dan is het belangrijk om die kernregel van groepsgrootte 6 tot 8 mensen ook toe te passen en vrij snel deze grotere bijeenkomst de mensen op te delen in subgroepjes, in tweetallen, misschien wel daarna in zestallen en daarna weer terug te pakken in de grote groep waarbij je de woordvoerder van elk subgroepje hoort. Ja, dat was volgens mij niet de quote die we moesten horen, want ik wilde eigenlijk deze horen die nu komt. Van Roderick van Grieken. Je kunt ook prima met een grote groep efficiënt vergaderen, mits het A, goed is voorbereid en B, strak wordt voorgezeten. Ja, veel vergaderingen worden nu niet goed genoeg voorbereid. Verder benadrukt van Grieken, hoe groter de groep, hoe moeilijker het is om een goede vergadering te organiseren. Maar wat is dan het grote nadeel van grote vergaderingen? Ja, nou, dat vroegen we aan Japke D. Bouwma. Ze is columnist voor NRC, geeft lezingen ook over dit onderwerp. Zij noemt veel vergaderen geldverspilling. Mede omdat vaak alleen de extraverte mensen hun mond opentrekken in vergaderingen. En ze noemt ook nog een ander nadeel van vergaderen in een grote groep. Het probleem met vergaderen is dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor wat er wordt gezegd of besloten, omdat er veel te veel mensen bij zitten. En dus dan krijg je een beetje dat bystander effect, wat ook is onderzocht. Als er te veel mensen bij iemand die in het water valt staan, dan grijpt eigenlijk niemand in. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En dat komt omdat te veel verantwoordelijkheid eigenlijk gedeeld is. En dan iedereen denkt, nou weet je wat, dan hoef ik er niks over te zeggen. Ja, zij zegt dat het gros van de vergadertijd tijdverspilling is. Ze begrijpt daarom ook dat Musk die vergadercultuur op kantoren wil veranderen. Ze heeft een advies, kort en bondig natuurlijk, hoe je beter kunt vergaderen. Ik wil even Maxim Hartman hier aanhalen met zijn mand. Hè? Korter, minder. Kleinere groepjes, mensen alleen die erover gaan, met een agenda. Mand, oké, het is gezegd. Maar even terug naar het begin. Vergaderen met een grote groep is tijdverspilling, zegt Elon Musk. Is dat feit, Lammert, of fictie? Als je er heel veel moeite in stopt, kan zo'n vergadering een succes worden. Maar in de praktijk zijn veel van deze vergaderingen inderdaad nog tijdverspilling. Dus het is een feit. Oké. Ongekend en opzienbarend, zo noemen waarnemers de protesten die overal in China zijn uitgebroken en zich razendsnel verspreiden. Het protest is vooral gericht tegen het strenge lockdownbeleid in China, maar in toenemende mate ook tegen het regime. Correspondent Cindy Huigen die heeft zoiets nog niet eerder gezien, zegt ze. Overal waar je komt, dan hoor je wel mensen erover hebben, smoezelen. En ook toen ik eerder vandaag naar het kruispunt ging, hoorde ik een man op een scooter, Do You Hear the People Sing, fluiten. Echt heel kort en daarna gauw weer weggereden. Maar het is echt bizar wat hier gebeurt eigenlijk. Arnie Brouwers is China-deskundige, directeur van China Circle. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Laatste berichten zijn dat er massaal arrestaties nu verricht worden in China. Dit protest, is dat echt bedreigend, denkt u, voor het regime? Ik kan het me helaas niet helemaal voorstellen. Ik heb met zeer veel aandacht gekeken naar wat er gebeurt in China. Het is ongelooflijk interessant en heel erg moedig wat mensen aan het doen zijn. Het is bijzonder omdat zoveel mensen op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd aan het demonstreren zijn. En wat je tegelijkertijd ziet is dat veel mensen zich houden aan het anti-lockdown verhaal, wat natuurlijk een beetje een veiliger iets is om tegen te demonstreren. En dan zijn er hier en daar wat mensen die inderdaad zeggen van ja, we zijn ook voor vrijheid van meningsuiting. We zijn tegen een keizer die al maar aanblijft. We zijn tegen de communistische partij. Maar dat zijn echt heel erg moeilijk te vinden stemmen. Oké, maar u zegt wel, ze gebruiken dat anti-lockdown wel als aanleiding om naar buiten te gaan en om boos te worden. Maar bedoelt u daarmee dat ze dan dat eigenlijk dat andere bedoelen? Ik denk dat er een aantal mensen zijn die dat andere bedoelen. Mm-hmm. Maar wat je ziet is ongelooflijke frustratie met dat strenge lockdownbeleid. Mm-hmm. Dus dat is de directe aanleiding. En de eerste aanleiding was een brand in Urumqi, in het verre westen van China. En moet je voorstellen dat die lockdown maakt dat mensen in hun flat zitten, in hun appartementengebouw zitten, dat nooduitgangen worden gebarricadeerd op heel veel plekken in China, niet speciaal hier. En dat dit de grote angst is van al die mensen die 30 dagen, 14 dagen, 100 dagen hebben vastgezeten. En dan gebeurt dit en je ziet dat daar doden bij vallen. Dat komt dan tot een culminatie. Uh-huh. En wat ik nu de afgelopen tijd heel erg om me heen hoor, is mensen die in quarantaine moeten omdat ze in een rij hebben gestaan met iemand voor een covid-test. En iemand is dan positief bevonden. En vervolgens moeten zij, omdat ze getest moesten worden, in quarantaine. Uh-huh. Dus je ziet dat er ongelooflijk veel boosheid is. En maar, die komt eruit. Want u zegt dat het is een anti-lockdown protest, maar wordt dat door het regime in China ook zo gezien? Want het is natuurlijk ook een protest tegen de autoriteiten daar. Ja, nou, dus die spaarzame stemmen tegen de communistische partij en tegen de keizer, tegen Xi Jinping, ik denk dat die wel degelijk worden gehoord. Dat daar ook zeer veel irritatie over is. En dit hebben ze nu 2 dagen, 3 dagen zo'n beetje laten doorgaan. En je ziet nu eigenlijk meteen al dat er nu mensen worden opgepakt. Dus tot nu toe, met name in Beijing en in Shanghai, was de politie eigenlijk best voorzichtig. Maar als je in Shanghai bijvoorbeeld kijkt, daar is geprotesteerd in de Wulumuqi-straat, de Urumqi-straat. Daar zijn nu blauwe schermen geplaatst, dus je kan daar niet meer naartoe. Dus is afgeschermd. En verder is dat een straat in de Franse wijk waar heel erg veel camera's hangen, zoals ook in andere delen van China. Dus reken maar dat al die camerabeelden worden bekeken op dit moment om te kijken wie de aanstichters zijn. Mm-hmm. Ja, je kunt het toch niet helpen dat je weer even denkt aan 89 als je hier naar kijkt. Want de schrik slaat je om het hart. Omdat je denkt, oh, wat roepen die arme demonstranten over zich af? Hè? Mm. Toen werd er op ingeslagen en u zegt, nu gaat het via die camera's, kunnen ze achteraf dus mensen oppakken en het op die manier, op de een of andere manier. Ja, een groot verschil met 1989. Toen waren er echt maandenlang demonstraties. Er waren maandenlang, eerst begon het met wat studenten, vervolgens kwamen er docenten bij, vervolgens allerlei mensen vanuit allerlei verschillende beroepsgroepen. En dat nam aan, daar kwam extra bij. En op een gegeven moment zakte het weer een beetje in en kwam er weer bij. En toen is er na maanden ingegrepen. En dat was in een periode dat er ook in de top van China werd duidelijk dat ze het er niet helemaal over eens waren hoe ze daarmee om moesten gaan. Daar heb ik nu geen enkel idee over. Als ik nu zo kijk, dan zit Xi Jinping zeer, zeer stevig in het zadel. Heeft hij allerlei loyalisten benoemd in de top van de partij. Is hij... Hij is voorzitter van de Centrale Militaire Commissie. Maar dus sorry als ik u onderbreek, maar u had het net over de keizer tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Dat kan mensen ook nog wanhopiger maken eigenlijk. Want we zitten nu voor altijd hier. Ze zitten vast in de lockdown, maar ze zitten ook, ze weten, daar zitten we nog een hele tijd mee. Wat ik merk aan mensen met wie ik spreek, is dat het feit dat Xi Jinping zich voor een derde keer heeft laten benoemen, of eigenlijk tot in het oneindig heeft laten benoemen, tot heel veel irritatie en boosheid heeft geleid. Dus allerlei mensen die vinden dat in China was er eigenlijk een ongeschreven regel dat er na 2 termijnen dat wel genoeg was en dan kwam de volgende. En dat heeft hij met voeten getreden. En ik denk dat onder, met name onder intellectuelen en in de steden en op de universiteiten, tot behoorlijk wat boosheid, maar ook tot cynisme heeft geleid. En als je dan zo'n incident hebt met zo'n flat en doden, dan leidt dit tot grote brede protesten. Ja, ja. En dan kan ik me voorstellen dat er ook nog een soort angst is van het regime. Dat ze zeggen van, oh, zolang mensen het van elkaar niet weten. Hè, maar ze zien het natuurlijk ook in allerlei steden gebeuren. Proberen ze daar ook nog grip op te krijgen? Ja, op zich is het Chinese propagandaapparaat is heel erg sterk en streng. En dat betekent dat er dat ze enorm effectief zijn in het niet over laten slaan van informatie naar andere groepen. En dat kan nu eventjes gebeuren. Dus nu zien mensen dat er in verschillende, met name studenten zien dat er ook op universiteiten en andere steden het nodige gebeurt. Maar onmiddellijk wordt er op Chinese sociale media heel erg op gereageerd en worden al die berichten weggehaald. Dus dat betekent, het is precies, dat is de kern van het propagandabeleid is zorgen dat mensen beperkt toegang hebben tot informatie en niet geïnspireerd raken. Ja, maar hoe hou je dit er dan onder? Want u zegt net, op een gegeven moment gaan ze het toch wel weten. Hoe moeten ze, ja, hoe zullen ze verder gaan? Ja, ik ben moeilijke vraag bang. Natuurlijk ja, om het te voorspellen. Maar het is moeilijk om te voorspellen. Basis van, ja. Als ik nu zo kijk dat er nu eigenlijk al mensen gearresteerd worden, dan betekent dat nu angst wordt ingeboezemd. En er zijn ongetwijfeld mensen, dat hebben we bijvoorbeeld in Hongkong ook gezien met hele grote demonstraties. Er zijn mensen die zich graag uit willen spreken en die zich durven uitspreken. Maar ik denk dat een heel grote groep dat niet meer durft. Ik dank u wel voor uw uitleg. Ardy Bouwers was dat, China-deskundige en directeur van China Circle. Dank voor uw komst. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? Ja, het is bijna december. Dat betekent traditiegetrouw ook weer december radio. Niemand minder dan de Backstreet Boys openen vandaag bij onze bovenburen in the sky, zeg maar, hun Christmas station. Dat klonk zo. Merry Christmas! Ja, en bij onze directe naaste buur op nummer 2. Zij is al druk bezig met de voorbereidingen dus van de Top 2000 Café. Ja. Na 3 jaar coronatijd zijn we daar 24 uur per dag. Terecht. Zijn we, ja. Hopelijk doen ze een beetje zachtjes voor de buren. Oh ja? Ja, nou ja. Daar houden we van. Oké, goed, dat was het. Morgen zijn we er dus niet op Radio 1 in verband met de wedstrijd van Oranje tegen Qatar. Vanavond 17:15 wel op NPO 2, onze tv-uitzending. En hier zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag verder. Avro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hoe worden moslimvrouwen afgebeeld in de media? In totaal heb ik 4.500 foto's geanalyseerd. Chidam Yüksel zocht het uit. Als ik kijk naar deze beelden, zie ik heel veel ruggen. Deze week in Docs, moslima. Enigszins op afstand gefotografeerd, niet herkenbaar. Lopend over straat door een wijk met een H&M-tasje in haar hand. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Nou, Anna. Eindelijk heb je het al geregeld. Ja, want jeetje, Mina. Hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig, want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op mewind.nl. Mewind, echt duurzaam beleggen.